آنکھ کو گر منا لیا دل کو منا سارا دل کو منا سارا آنکھ کو گر منا لیا دل کو منائے کس طرح فصل بہار لٹے چکی پھول کھلائیں کس طرح فصل بہار لٹے چکی کھلائیں کس طرح فصل بہار لٹے چکی پھول کھلائیں کس طرح. شاعر نے غالباً مدینہ منورہ کی جدائی پر یہ کلام لکھا ہے. اس میں شاعر نے ایک یہ شعر بھی بڑا پیارا لکھا ہے. آپ کے در کی حاضری اہل جنوں کی عید تھی. آپ کے در کی حاضری عید تھی اہل جنوں کی عید تھی. کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منا آنکھ تو گئے منا لیا دل کو کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول کھلائے کس طرح فصل بہار لٹ چکی پھول کھلائے. کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح آپ کے در کی حاضری آپ کے در در کی حاضری آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، آقا ہماری عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائے کس طرح، کعبہ دل کو چھوڑ